Obecna sytuacja polskiego rynku fonograficznego jest tragiczna. Kto za to odpowiada? Hip-hop, pan pyta. Teraz już nie ma koniunktury na ten gatunek. Diametralny spadek sprzedaży płyt stawia pytanie, czy warto je jeszcze wydawać? W teledyskach hip-hopowych nie dzieje się nic ciekawego. Tylko agresywni młodzi ludzie, alkohol, narkotyki i bloki. Bloki. Ludzie mówią, po co piszesz to. A ja piszę, bo wiem, że to ma sens. To ma sens i ty też dobrze wiesz, że to ma sens. Ludzie mówią, po co piszesz to. A ja piszę, bo wiem, że to ma sens. To ma sens i ty też dobrze wiesz, że to ma sens. Wiesz, gdybym słuchał ludzi, to dawno bym to rzucił gdzieś kąt i nigdy nie chciał już do tego wrócić. Bym połamał długopisy i zeszyty podaj, bo spadła podaż, a może przyszła kurwa moda. Nie obchodzi mnie słuchać, głupi jak pień. Kiedy pytasz go, czego słuchasz, mówi czy ja wiem. Lubię pop, rap, techno i zależy od pogody. Słucham werby Strachurskiego, Eminema i Dody. Wiesz, kiedy słyszę takie rzeczy, to szczerze mnie cieszy, że ona raz znają ludzie, którym szczerze zależy, a nie typy w kusych swetrach. Na słowo mi uwierz, a nie dupy w Pradzie i Gucci z chińskich burek. Może nie jestem modny, może nie jestem słodki. Nie znasz mojej mordy, chcesz cukru? Kup swe lollipopsy. Odkiń się, jestem z tobą, nie idzie za mną fama. Widzisz jaki jestem, pasuje mnie to wypierdala. Ludzie mówią, po co piszesz to. A ja piszę, bo wiem, że to ma sens. To ma sens i ty też dobrze wiesz, że to ma sens. Ludzie mówią, po co piszesz to. A ja piszę, bo wiem, że to ma sens. To ma sens i ty też dobrze wiesz, że to ma sens. Ludzie mówią, że nie słyszą mnie w radiach moich nowych nagrań. Dla nich to dziwne, dla mnie to skandal. Ale jebać to, to część układanki, która padła. Biorę co? Moje i omija mnie ta farsa. Bo za dużo przekleń, za dużo rapu, za dużo popo. Bo siedzą w radiach zakompleksieni homo. To nie Norwi i dziewczyny są gorące. To Onar. I nie chodzi mi o force, kiery. Poznaję ludzi, mają zajawki ogrom, bo pierdolą to co inni o nich szczerze sądzą. Podbij, paniemy szota, zbijemy piątkę, nagramy klip na twoich blokach. Dam ci moją zwrotkę. W Polsce ważne jest zwykły uścisk ręki, zbicie beczki, dobre słowo ziomuś dzięki. Dla wszystkich z północy, południa, wschodu, zachodu, dla wszystkich, którzy znają mnie. Pokój. Ludzie mówią, po co piszesz to. A ja piszę, bo wiem, że to ma sens. To ma sens i ty też dobrze wiesz, że to ma sens. Ludzie mówią, po co piszesz to. A ja piszę, bo wiem, że to ma sens. To ma sens i ty też dobrze wiesz, że to ma sens.